چار وجوہات جن کی وجہ سے جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، ان چاروں وجوہات کو استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ نے بہت خوبصورت طریقے سے سمجھایا ہے کہ کفار ہمارے ممالک پر قابض ہیں، ہمارے جوانوں کو گرفتار کر رہے ہیں، بہنوں کو گرفتار کر رہے ہیں، بچوں کو گرفتار کر رہے ہیں، اور ہمارے آمنے سامنے مد مقابل آ کر کھڑے ہوئے ہیں، جاسوسوں کے ذریعے، منافقین کے ذریعے، مرتدین کے ذریعے، اور کہیں کہیں خود ہمارے مقابل میں لڑ رہے ہیں، اور پوری دنیا میں اس وقت جہادی امراء اور جہادی علماء مسلمانوں کو جہاد کے لیے بلا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ کم ہیں، کافی نہیں ہیں۔ ان تمام حالات کے باوجود اگر جہاد فرض عین نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ مرنے کے بعد ہوگا، قیامت کے دن فرض ہوگا، لیکن اس وقت تو وقت گزر چکا ہوگا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس وقت تو بس اللہ ہے اور بندہ ہے، حساب کتاب ہے، وہ تو دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے۔ اس وقت اگر آپ سمجھ جائیں گے تو اس کا فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بطور عبرت ایک اور بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ پاکستان کے ایک علاقے میں گئے تھے، تو وہاں مولوی صاحب نے جمعے کے خطبے میں کہا کہ جہاد فرض کفایہ ہے، تو یہ ساتھی ان سے جا کر ملا اور کہا کہ آپ نے خطبے میں یہ کہا ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے، حالانکہ حالات ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں، ان حالات میں تو فتویٰ شامیہ میں یہ لکھا ہوا ہے، فتویٰ قاضی خان میں یہ لکھا ہوا ہے، حنفی علماء یہ کہتے ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی سب یہ کہتے ہیں، تو آپ نے یہ نیا فتویٰ کہاں سے دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، اصل میں بات یہ ہے کہ جہاد تو ہے فرض عین، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جہاد فرض عین ہے تو لوگ مجھے کہیں گے تو آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو اس لیے بیٹا میں یہ منافقت کرتا ہوں، لیکن اس طرح کہنے والے مرد بھی کم ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک مردانگی ہے کہ آدمی اپنی غلطی کو تسلیم کرے۔ المراجعۃ الی الحق خیر من التمادی فی الباطل، کہ حق کی طرف رجوع کرنا باطل پر چلتے رہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک اور لطیفہ بھی ہے کہ ایک مولوی صاحب جو ہے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت عطا فرما، تو ایک شخص نے کہا کہ مولوی صاحب، بم تو حلوے کے اندر ہوتا نہیں ہے اور آپ جہاد کے میدان میں جاتے نہیں ہیں، تو آپ شہید کیسے ہو جائیں گے؟ تو یہ لطیفے کیوں وجود میں آئے ہیں؟ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، ترک جہاد کی وجہ سے۔ اور ترک جہاد اتنا بڑا فسق ہے، اتنا بڑا فجور ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس گناہ کو لواطت اور زنا کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جو لسٹ انہوں نے بنائی ہے کبائر کی، تو اس کے اندر یوں انہوں نے لکھا ہے، الزنا واللواط وترک الجہاد، اس طرح انہوں نے فہرست بنائی ہے، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں، اس لیے کہ زنا اور لواطت سے تو ایک مختصر طائفہ متاثر ہوتا ہے، لیکن ترک جہاد سے تو پوری امت متاثر ہوتی ہے۔ ایک تو جہاد کرتے نہیں ہیں، دوسروں کو کرنے بھی نہیں دیتے۔ ان حالات میں آپ اللہ تعالی کی اس آیت کو اچھی طرح سمجھیں گے، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ بعض علماء اور بعض راہب جو ہیں عبادت گزار اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، یار اللہ کی راہ سے کیسے روکتے ہیں؟ تو اللہ کی راہ سے وہ اپنی زبان سے نہیں روکتے، بعض تو زبان سے بھی روکتے ہیں، ایسے شیاطین بھی موجود ہیں اس زمانے میں، اپنے عمل سے روکتے ہیں، اس لیے کہ لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جہاد نہیں کرتے ہیں، قرآن بھی ان کو معلوم ہے، حدیث بھی معلوم ہے، سیرت بھی معلوم ہے، تو جب یہ نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے نا، تبھی تو نہیں کرتے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی غلط افکار سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جہاد فرض عین ہے، جہاد کے لیے اپنی جان، مال اور جو چیز ہم اللہ کے راہ میں قربان کر سکیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں قبول کر لے۔ یہ باتیں تو صرف اس لیے کہی جاتی ہیں کہ ہمارے دل کا ایک درد ہے، ایک غم ہے، اور شاید کہ کچھ لوگ ان باتوں کو سمجھ لیں اور راہ ہدایت پر آ کر امت کی قیادت کریں۔ ایک دن ہم بھی ہوں گے مستحق داد وفا، آج کوئی برہم ہے تو برہم ہی صحیح۔ کسی نہ کسی دن لوگ تو کہیں گے نا کہ حق بات ہے اور ہمیں عمل کرنا چاہیے، بس اسی نیت سے ہم یہ باتیں کرتے ہیں، ورنہ بعض دفعہ یہ محسوس بھی ہوتا ہے کہ بعض ہمارے اساتذہ اور علماء جو ہے خفا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی کرسی پر بیٹھنے کی توفیق دے۔ ان کی کرسی یہ ہے کہ وہ امت کی قیادت کریں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سائیکل پر نہ بیٹھیں، آپ جہاز پر بیٹھیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ذلیل اور خوار ہو کر نہ گھومیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو منصب آپ کو دیا ہے، جو ٹائٹل آپ کو دیا ہے، آپ اس سے کام لیں، ورنہ ہمارا اور کیا مفاد ہے اور کیا غرض ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ یہاں پر پہلا نقطہ ختم ہوتا ہے، دوسرا نقطہ شروع ہوگا۔ اس کی طرف استاذ محترم نے یہاں اشارہ کیا ہے کہ بعض منافقین یا بعض جاہل ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کہ مسلمانوں کے ممالک پر کہاں پر قبضہ ہے، تو آزاد ملک ہے، اور ان حملہ آوروں کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اس لیے کہ وہ لوگ مسلمانوں کے ممالک پر حاکم مرتدین کی اجازت سے آئے ہیں۔ امریکی آئے ہیں تو ابن باز نے کہا آ جاؤ، ملک فہد ملک عبداللہ نے اجازت دی ہے، اس میں آپ کیوں مداخلت کرتے ہیں؟ فیم بغی ان نثبت لہؤلاء، تو مناسب یہ ہے کہ ہم ایسے منافقین اور ایسے جہال کو یہ سمجھائیں کہ اگر حاکم مسلمان ہے تو اس کے لیے یہ معاہدے جائز نہیں ہیں، اور ہم ان کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حکمران اپنی صلاحیت اور اپنی شرعیت کھو چکے ہیں، شرعی طور پر یہ امیر نہیں ہیں، حکمران نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ کافر ہیں، مرتد ہیں اور ملت اسلام سے خارج ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے سبق میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اسباق کو مسلمان امت کے لیے نافع اور مفید بنائے، اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں شریعت یا شہادت تک کے لیے ہمیں قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔